Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Ja, velkommen til 55 minutters finanssnak, hvor vi binder en sidste sløjfe om et af de emner, der har været fremtrædende i klubben i denne uge. De bæredygtige investeringer. Det gør vi med de to forfattere, der er kommet i studiet. Forfatter til en ny bog om emnet, Pernille Valgren og Eva Grøndjær. Velkommen til jer begge to. Tak skal du have. Dejligt, I vil være med os her i dag. I netop udkommet med bogen Invester bæredygtigt og blev fremtidens vinder på aktiemarkedet. Pernille, hvorfor har verden brug for endnu en bog om bæredygtighed? Er der flere af dem? Vi synes der ikke, der er så mange. Vi troede faktisk ikke, der var så mange, eller det er ikke noget, vi har set. I altså vel ikke med bæredygtige investeringer. Mm. Men vi synes, at det er noget, som, eller man kan sige, min historie for at skrive den her bog, det er, at det er noget, jeg gerne selv vil være klogere på. Mm. Og det var ikke noget, jeg selv kunne lave, fordi jeg investerer på en anden måde, der ikke er så dyb, som på den måde Eva gør det på. Og lige pludselig så var der nogle tilfældigheder, der gjorde, at Eva sendte noget til mig, og så tænkte jeg, det gør vi simpelthen. Det her, det skal være en bog, jeg vil sætte mig ind i, hvad er bæredygtige investeringer på en anden måde, mere teoretisk måde. Mm. Og vi skal selvfølgelig rundt om alt muligt andet, som I har i den her bog, og som I jo også lever ud fra derhjemme selv. Hvad mener du med, at du ikke investerer så dybt? Nå, jamen det vil sige, at Eva, hun går meget og læser CSR-rapporter og så videre, hvor man kan sige, at jeg er måske mere den, der ser, hvad er der i fremtiden? Hvad bliver mere værd i fremtiden? Og der mener jeg, at de virksomheder, der ikke har en bæredygtig dagsorden, nogle af dem vil simpelthen helt forsvinde, og det er også derfor, vi kalder vores bog, altså blive fremtidens vinder med bæredygtige aktier. Fordi at hvis du ikke investerer bæredygtigt, så er der firmaer, der simpelthen kan dø helt ud. Mm. Eva Grønbjerg, den her bog, den handler jo, jeg har jo haft fornøjelsen af at læse den, inden I kom her. Tusind tak for det. Den handler jo også om at blive klogere på sig selv, og hvilke investeringer, som sådan, det er værd at foretage sådan, med ens eget hjerte. Måske en økonomisk selvhjælpsbog, mere end en investeringsbog, tænker jeg. Hvem er målgruppen for den her bog? Jamen, jeg synes egentlig, det er alle med en interesse for aktier. Både nybegynderen og også den lidt mere garvede, som gerne vil vide noget mere om bæredygtige investeringer. Mm-hmm. Og selvhjælpsbog synes jeg måske ikke helt er retfærdigt over for bogen. Jeg synes egentlig, det er en rigtig fin guide til, hvis man gerne vil i gang med bæredygtige investeringer. Mm-hmm. Så man kan blive lidt klog på, hvad er det egentlig? Hvad betyder alle de forkortelser, som bruges? Og så er der en guide til, hvordan man kan komme i gang selv. Og der er bare de bedste beslutninger, vi træffer, det er dem, der er værdibaseret, som er vores dybe personlige værdier. Og det er også det, der vil gøre, at det vil variere lidt, hvad man ser som en bæredygtig aktie fra investor til investor. Så der kommer noget variation, så vi ikke alle sammen render efter de samme. I er med os her i udsendelsen i dag, og det er I selvfølgelig også, fordi det er fredag, vi svarer på spørgsmål, og I svarer også på spørgsmål her i dag. Så tak, fordi I vil komme og gøre det. Man kan selvfølgelig også vinde en bog, I har taget en med, som vi har udlodet til, en konkurrence. Invester bæredygtigt og bliv fremtidens vinder på aktiemarkedet. Den bog kan altså blive din. Hvis du har lyst til at være med i konkurrencen, så skal du svare på det her spørgsmål, som jeg selv har opfundet. Det er ikke så svært, men giv det lige en chance, ikke? Det handler om aktieselskabet Ørsted. De har ikke altid heddet Ørsted. De skiftede navn i 2017. Hvad hed de før det? Hvis du kan svare på det spørgsmål, så kan du altså blande dig i den konkurrence inde på Facebook-gruppen. Gå ind i tråden på Facebook og skriv, hvad det er, at Ørsted hed før de hed Ørsted. Lars Svendsen, ja. Den er ikke så svær, vel? Nej, du må ikke sige, hvad det er. De har faktisk også hed noget før, de hed det, og de havde hed noget, de hed før det igen. Okay, så kan det være, at jeg skal præcisere, det de hed, da de skiftede navn i 2017. Det er livet af landevejen. Svendsen, vi trækker en vinder sidst i... Nej, jeg trækker faktisk først en vinder mandag morgen, har jeg besluttet, fordi dem, der lytter med på podcast, de skal altså også lige have en chance. Men gå ind på Facebook-tråden og skriv altså svaret der. Svendsen, lad os få åbnet dagens marked. Ja, det der sker mest er, at F.L. Schmidt har fået klaret den her berømte aktietegn, de har truet med for at skaffe penge til at købe ThyssenKrupp Minerals, og det foregik faktisk på den gode måde, at de lavede, i stedet for at lave, de troede, at det skulle være en aktietegning for, med fortrinsret for aktionærerne, men i stedet for blev det, at de lavede en direkte placering, hvor de solgte 12% af aktiekapitalen efter udvidelsen her. Det gjorde de i går, Og straks er aktien røget i vejret, og de, som købte, har sponsoreret dem, de kan jo så glæde sig over det. De har fået dem til 228, og nu koster den 245. Mm-hmm. Så de har lige præcis tjent 17 kroner. Og den lå jo fisset ned, mens det der kørte afsted. Ikke? Og det var jo også, altså de behøvede ikke de penge, men det. Og nu har de så måske fået, vi ved jo ikke, hvem der har købt det. Der er ikke dukket nogen op endnu, som har sagt, at de ejer mere end 5% af aktien, men de kunne jo godt tænke sig, at der dukker nogen op, eller er kommet lidt deropad. Så det er nok en 3-4 stykker, der har købt de der aktier. Og det er jo sådan set, det er en god måde. Så nu har de overstået det, og nu kan den så komme til at køre. Og det er jo en af mine gode aktier, synes jeg, på i virkeligheden det, som vi kalder for bæredygtig omstilling, fordi de er en sort industri, som de prøver på at gøre til grøn, både for deres egen del og for deres kunder. Ikke? Mm. Og derfor kan FL Schmidt blive en fantastisk virksomhed, og i særdeleshed jo fordi, den største inden for mineraler af varegrupper, de har, det er jo kobber. Og kobber, hvis man forestiller sig, at den der nuværende idé om, hvordan man laver en grøn fremtid, bliver, at vi skal være meget elektriske. Der taler man jo om, at hvis man siger, ude ved enden, hvor du bruger energien, at der vil den mængde energi, som altså end user energy, det vil blive fordoblet med strømbasering. Men det kræver jo nogle enorme mængder kobber. Og kobber er altså, og er ikke et materiale, der findes alle videre vejen med. Måske skal man i virkeligheden ud og lede efter det under havet. Det er, det kan være, at Mærsk Offshore kan få noget at lave der. Men fordi, når man altså 70% af jordens overflade er jo vand, ikke? Så det kan sagtens blive der, vi skal til at lede efter det. Og det koster 60 kroner kilo i dag. Altså, det er, der kan du være med selv med godt oksekød. Så er det noget af det, der kan. Og i og med, at man har nu om det alle de her robotter, så er du ikke nogen, der siger, at man skal sende folk sammen ud midt på Stillehavet eller Nordsøen og sende dem ned i et hul. Du kan bare sende nogle robotter ned. Så hvis der kommer noget vand ind, der er mange muligheder, Lars Fælsen. Og så de sender sådan nogle små, ligesom de der, du har der slår græs, der farer rundt. Jeg er jo ved at blive kørt ned af sådan en gris på nylig, der får rundt i en have. Svendsen, FL Schmidt er altså op med, den, altså stigningen falder lidt tilbage, så vidt jeg kan se. Den var op med 5%, og nu er den altså lige nede på 4,83. Men ikke desto mindre, altså en aktie, som du vælger i den grønne kategori. Pernille og Eva, hvad er bæredygtighed egentlig for jer? Altså kunne sådan noget som FL Schmidt passe ind i en af jeres porteføljer? Altså jeg har tidligere ejet FL Schmidt, og den passede ikke mit temperament sådan i kursudvikling, så den måtte jeg altså sælge igen med et tab. Men for mig er bæredygtighed meget bredt, så jeg arbejder med samfundsansvar, virksomheder og samfundsansvar, det er det, jeg analyserer virksomheder ud fra. Mm. Og sådan rent populært, hvis man skal sige det kort, så taler man om de her tre P'er, der hedder People, Planet, Profit, som er ligesom de tre ben, man holder øje med. Så for mig er det meget helhedsorienteret, og så er det de ting, altså hvordan virksomhederne tager samfundsansvar, og hvor dygtige de er til det. Og nu er der jo rigtig mange bogstavkombinationer i den der verden, ESG og SRI og alt muligt andet. Det er altså de tre P'er, som du fokuserer på. Hvad med alt det andet? Altså virksomheder, som render rundt og siger, altså, men vi har fokus på ESG, eller vi har fokus på CSR, eller altså alt det andet. Altså for mig er CSR det, som jeg også har fokus på. Corporate Social Responsibility. Ja, og det er oversat til dansk til virksomhed og samfundsansvar. Så det er ligesom det, som jeg har arbejdet med i de sidste 10 år, og som er det, jeg analyserer virksomheder ud fra. ESG, det står for Environmental, Social og Governance, som er tre ben, som har eksisteret i den finansielle branche i årtier, i rigtig mange år, men det er først nu, det er blevet rigtig hot, efter at EU ligesom har fået øje på det og er ved at lave en taksonomi, hvor de gerne vil definere, hvad E'et og S'et og G'et er. Mm. Og det handler lidt om, at der har været de her ratingbureauer, hvor man går ud og man måler selskaber på ESG, som har delt markedet mellem sig, så nogen var gode til E'et, og nogen var gode til S'et, og andre til G'et, så dem, der har købt de her data, de simpelthen skulle købe fra dem alle sammen i dyredommen, og så er de ligesom sådan konsolideret på jævn basis med nogle år imellem. Så de er hele tiden at sidde på det marked. Men udfordringen er, at vi kunne simpelthen ikke se, hvad er gennemsigtighed. Der var ikke en gennemsigtighed i det her data. Hvordan måler de rent faktisk på et E og et S og et G? Mm. Og det viser sig, at nogle af dem rent faktisk har ændret de her parametre over tid. Så de her målepunkter, som man har købt data på, hvor man har troet, at det var det samme, der blev målt på over tid, det har rent faktisk ændret sig. Og det er der ikke særlig mange, der vil acceptere i finansielle data, data, men det har man altså været nødsaget til her med ESG, og der er det rigtig fint, at kommer den her taksonomi, så vi kan få en standard for det. Og Pernille Valgren, lad mig også bare lige høre dig. Hvad er bæredygtighed for dig, når du skal investere? Jamen, bæredygtighed for mig, det er et meget vidt begreb. Og også den, som det har været før i tiden. Jeg vil lige vende tilbage omkring den her F.L. Schmidt-aktie, fordi den har jeg faktisk også. Mm-hmm. Og jeg er jo ultra langsigtet investor, så jeg har jo købt den for måske 15 år siden eller sådan noget. Og derfor så kan man sige, at jeg er begyndt at indrette min portefølje sådan mere og mere efter, hvad jeg tror, der bliver fremtiden. De sidste 5 år. Men Eva og jeg har heller ikke skrevet den her bog, fordi vi vil ikke hellige på nogen som helst måde. Altså, vi har en masse... Eva, hun plejer altid at sige, at vi har begge to haft SAS-aktier. Altså, vi er bare normale mennesker, ja. Der ikke er perfekte, men vi vil gerne lære, og hvis det er, at vi alle sammen kan skubbe lidt i den rigtige retning, så tror vi, vi kommer derhen. Men hvis man siger bæredygtighed for mig, så er det, hvad tror jeg virkelig, der bliver fremtiden? Mm-hmm. Jamen, det er... Lige i øjeblikket har jeg ret meget fokus på elbiler, batteriteknologi, ladestandere. Det er sådan nogle ting, jeg vil kigge meget på her. Og jeg har også nogle aktier med, hvis vi kan nå det senere i programmet. Vi kan nå det lige nu? Fortæl os, hvad aktier, man skal investere i. Nej, jeg råder bestemt ikke. Men jeg tænkte nogle gange, så er det sådan lidt... Det har jo været sådan, at elbilsaktier, og de var jo utrolig høje, eller steg meget sidste år. Men her i år er de egentlig faldet lidt. Jeg har jo selv Tesla, og så har jeg også kinesiske NIO. Ja, det er lige noget for lav. Ja. Og det er fordi, på den måde, som jeg investerer på, der havde jeg så meget lige pludselig i Tesla, og så tænkte jeg, at jeg vil gerne sprede det lidt. Og der kan man sige, så tænkte jeg, nu vil jeg gerne egentlig have lidt i NIO, og NIO, de kører med sådan en batteriteknologi, hvor det er, at man ligesom løfter batterierne ud og skifter dem. Det er så kinesisk. Det har jeg så ikke lige tænkt på. Der er jo rigtig mange, der ikke vil investere bæredygtigt på grund af kinesiske aktier. Der har jeg måtte lige klippe en hæl og en tog, eller hvad man siger. Fordi den tror jeg ikke gik hos Eva. Men jeg ser ligesom batteriteknologi. Jeg vil rigtig gerne også for det lokale miljø have mere elbiler. Så det var 2 aktier, ikke anbefalingsvalg, men så har jeg faktisk også gået ind på nogle nye, som jeg sådan skal researche på og undersøge. Men den ene, den hedder QuantumScape, og er en amerikansk aktie. Jeg ved ikke, om du kender den, Lav. Men det er også noget, som Volkswagen er blandt andet i det, og det handler også om batterier. Så vil jeg også gå efter, så er der en, den er banket helt til jorden. Den hedder Romeo Power. Og det er, jeg har ikke undersøgt den så meget, men lad os prøve, og den er i altså fald faldet meget. Men det, der er med den, det er... Det er ikke dig, der stiller spørgsmål, du kommer svarene. Nå, ja, men I har jo mange programmer, men man skal nogle gange lige starte med nogle ting. Ja, ja. Og det, der er med den, det er noget batteriproduktion til lastbiler. Mm. Og hvis vi virkelig kan rykke i den retning, så når vi langt. Om det så er den rigtige aktie, eller hvad. Men ladestandere vil jeg også gå efter. Jeg kan selv se, når jeg står nede på min gade, så lige pludselig kunne jeg se, hvad står der, de markerer med det hele. Og så kunne jeg se 8 ladestandere fra Clever. Jeg ved ikke engang, om Clever er et aktieselskab, men jeg ved i altså fald, at de ladestandere, man skal gå efter nogle firmaer, der har de her ladestandere, for lige pludselig så vil de eje hele København. Men Pernille, det er sådan set meget befriende, synes jeg, at du også bare sådan går rundt i din hverdag, så opdager du et eller andet, og så kommer du herind, og så siger du, jeg holder øje med den, og nu skal jeg lave lidt research på den, uden sådan at egentlig vide, om det overhovedet er interessant, eller om det er et godt og ordentligt selskab. Romeo Power, hvis der er nogen andre, der har lyst til også at kigge på den, så handles den på New York Stock Exchange, kan jeg se. RMO er tickerkoden på den, og QuantumScape Corporation, den handler også på New York Stock Exchange. QS er tickerkoden på den. Så fik vi lige det på plads. Det her, det er Millionærklubben, og det er fredag. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og vi svarer selvfølgelig på spørgsmål, som vi plejer at gøre her om fredagen. Jeg har besøg af Pernille Valgren og Eva Grønbjerg. Lav Svendsen er også med os, og vi ringer til Lars Persson lige om lidt, så I skal endelig bare smide spørgsmål herind, som I plejer. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af beskeden, og så smid den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Ja, der er allerede masser af spørgsmål i puljen, så lad os kaste os over dem. Blandt andet et fra Christoffer Jespersen. Han skriver, tak for et godt program. Vi har netop solgt en lille lejlighed og behov for at placere pengene. Er det et dårligt tidspunkt for aktier lige nu? Hvor skal man kigge hen for at placere dem? Altså placere nogle midler i hvert fald på en fornuftig måde. Og så spørger han Alphabet, Facebook, specielle sektorer, eller skal man vente? Eva, lad os bare lægge for med dig. Først og fremmest, de her store tech-selskaber, er det noget, som du har det godt med? Personligt så nej, både sådan investeringsmæssigt og også sådan bæredygtighedsmæssigt. Hvis der var nogen af dem, som hvis der var en, der for eksempel meldte det ud, jamen, vi har tænkt os at tage det her med datasikkerhed og ansvarlighed seriøst. Vi vil gerne se, om vi kan udelukke, at vores produkter bliver misbrugt. Så synes jeg, det kunne være meget interessant. Mm. Så hvis man fremlagde sådan en strategi, så kunne det godt være, jeg hoppede på. Så hvad vil du ellers kigge efter, hvis du skulle placere penge, som Christoffer? Altså, jeg vil helt klart spørge Christoffer, om hvornår han skulle bruge pengene. Mm. Og så vil jeg også spørge lidt ind til hans temperament, fordi der er stor forskel på, hvilken type investor man er. Om man er kortsigtet, om man er lidt mere spekulant, eller om man er langsigtet og ser sig selv som en medejer af et selskab. Så hvis man kan spore sig lidt ind på, hvilken type man er, så hjælper det lidt. Og jeg synes, at hvis han skal bruge pengene snart igen, sådan inden for de næste fem år, så vil jeg nok ikke investere dem i aktier. Fem år skal man simpelthen have, altså du skal have ud over fem år, før du vil investere. Ja, det synes jeg. Det er godt nok, synes jeg, langt ude, Lars Svendsen. Synes du ikke, det er... Jo, det er jo for meget. Men altså, jeg vil sige, inden for et år, så det siger ham der Friis jo også, Michael, vi har, siger, at hvis du bruger penge inden for 12 måneder, så er du nødt til at acceptere en negativ rente, eller nu, hvor stor beløb er, ikke? Mm. I din bank, der er ikke rigtig noget at gøre ved det, men fordi så er det jo ligesom også det næste, så har du et eller andet i kikkerten, du kører efter, og så er du, hvis du så skal købe noget i en anden lejlighed, eller ikke en lejlighed, han har solgt, jo. Så skal man jo kigge på et eller andet, skal man købe et sommerhus, eller jeg ved ikke hvad, men så er det jo det, du i reelt set sidder, og så er det jo vigtigt, om det der, man skal gå efter, om det bliver billigere og dyrere, end det er, om du får noget, fordi det er smadret ærgerligt at få et, altså aktiesmæk på 10%, kan man jo hurtigt få, ikke? Mm. Men fem år, det er jo lang tid i vores dag. Hvad vil du så kigge efter, sektorer eller regionalt, eller hvad du vil gøre, Lars Svendsen? Hvordan vil du så fat på opgaven her? Jamen, jeg mener, at man skal jo så der finde ud af, hvad er dit temperament derhen, at er du en, som ikke ved en klap om det, og bare har for mange penge, ikke? Det er jo en farlig situation. Mm. Enig. Og stykkes er klog, men har mange penge, det er jo farligt. Det er jo sket før, at... En toss af hans penge bliver hurtigt delt, som man siger. Men jeg sparker ud for, at Christoffer, han er mega klog. Så må han jo også have mening om, hvor... Så vil han jo sige, jamen, jeg vil gerne have noget ud af min hvad hedder det, investering. Og så kan man jo gøre det, at det vil jeg prøve med mit eget lille verdensfirma, som jeg kan lave reklame for nu, at lave fire portefølje, fordi du simpelthen har forskellige motiver. Mm. Og der er en, som vi har faktisk en, som er sådan... jeg vil bare have mine penge stående på 3, 4, 5 års sigt, og sidde og glo, og det er de verdens kedeligste aktier, der er der. Jamen det er de, og formentlig giver de heller ikke noget superaftale, men de vil give dig måske 3-5% om året, men det er jo bedre end at tage 0,2 eller 6 i renten. Ikke? Men det andet er jo, det er ligesom begynderudgaven, ikke? Og du kan også købe en investeringsforening. Det næste er eller en fond i det ETF og sådan noget, men det næste er jo at finde ud af, jamen, er der noget i den her verden, jeg gerne vil satse på? Og hvis du tror på Christensens idé om, at Google og SeaWorld og alle de andre, vi råber hele verden, og de får de lov til... Ja. Mm. Er det hernede? Ja. Så skal du jo købe sådan noget hejs, ikke? Og hvis du tror på, at der er penge i en bæredygtig omstilling, så skal du prøve at satse på det. Og hvis du tror, at der kommer et tankboom her i løbet af næste års tid, og energipriserne vil med at være høje, på grund af den grønne omstilling, og at vi er i oliens sidste solnedgangsindustrien, ikke? Så er det jo det, du skal gøre. Altså, du er nødt til at tænke. Ja, og tilsvarende, også... hvis du tror, at Brasilien får et boom, eller et eller andet sted, eller Sydafrika, eller Indien, hvad ved jeg, så er det jo der, du skal ligge. Men så har du jo også en operationel mening om verden, siger. Det er det her, vi skal hen efter, og skår efter det. Pernille, hvis vi nu skal hjælpe Christoffer en lille bitte smule på vej, og det kan godt være, at vi ikke ved så meget om ham, men vi kender ikke hans risiko, vi kender ikke hans tidshorisont og alt muligt andet, som man har brug til. Hvordan kommer vi, kan vi give ham et eller andet råd med på vejen? Jeg bliver lige nødt til at høre også, fordi det der med, man skal jo ikke bare kaste sig ud i aktier, hvis man skal bruge pengene. Og dem, der har solgt en lejlighed, var det en ekstra lejlighed, han havde, eller var det hans lejlighed? Fordi det kan det jo godt... ved vi ikke. Nej. Det skal ikke være så nemt her. Men lad os gå ud, hvis det er en ekstra lejlighed, så er det noget andet. andet, synes jeg, at han ikke skal bruge pengene. Mm-hmm. Men hvis det er hans sted, hvor han skal bo, og han ikke har fået en meget, meget billig lejelejlighed, som han kan bo i resten af sit liv, så vil jeg helt klart være rigtig opmærksom. Så skal man ikke bare kaste sig ud i aktier. Mm. Så er han jo short i ejendomsmarkedet i virkeligheden. Ja, nej, altså der er jeg er jo den totalt kedelige. Man skal ikke investere for penge, man ikke har, og man skal faktisk helt finde nogle penge i noget overforbrug og investere dem. Og jeg er virkelig nervøse for folk, der lige tror, at de vil ikke betale minusrenter, og så skal de ind i aktiemarkedet, og vi aner ikke, hvordan fremtiden bliver med det. Det er derfor, vi siger, at der er stor sandsynlighed for, at de aktier, hvis man køber nogle rimelig bæredygtige nogen, om 5 år, at de er mere værd i alle tilfælde. Mm. Du har afsløret, at du blandt andet var hoppet på Tesla og også kinesiske NIO, så du er måske også sådan... Men noget af det i hvert fald, Pernille, så er du villig til at tage en risiko. Nu nævner Christoffer lige præcis Alphabet og Facebook. Er det noget for dig? Det er aktier, jeg selv har. Mm. Og nu skal jeg passe på Eva derovre. Men igen, vi investerer også. Og det er jo vores styrke ved vores fællesskab, makkerpar, at vi er forskellige. Fordi alle investorer er forskellige og har forskellige holdninger. Mm. Så det er to aktier, jeg har haft i rigtig lang tid, og jeg har jo primært meget biotech, meget medicinal, og så har jeg også rigtig mange tech-virksomheder. Men Alphabet og Facebook, bare lige så jeg forstår, hvordan passer de ind i sådan en grøn dagsorden? Jamen, eller bæredygtig dagsorden. Grøn dagsorden for mig er ikke kun vind og sol, men det betyder selvfølgelig noget med klimaet. Mm. Men jeg er også investor, og jeg spreder også min portefølje. Men derfor vil jeg gerne gå i den rigtige retning, og ikke den forkerte retning i alle tilfælde. Fordi jeg tror simpelthen, at der er nogle selskaber, der vil dø på sigt. Ja. Christoffer Jespersen, der var lidt input, måske ikke meget konkret, men det er også fordi, det er meget svært at være meget konkret, når vi ikke kender sådan de nærmere omstændigheder. Jeg håber, du kan bruge det til et eller andet. Hvis I vil være søde og tage headset på, så kan jeg nemlig byde velkommen til Lars Persson, der er kommet med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Persson. Godmorgen. Lars, du render rundt og handler, også når det ikke er fredag, går det op for mig. Hvad har du lavet i porteføljen her de seneste par dage? Jamen, det var jo hele den her åbningsstrategi, som, hvor jeg købte autogrill nede i Italien, og jeg synes egentlig, at nu havde jeg gået og kigget længe nok på den, og den er ikke rigtig sådan blevet noget afkast. Og så kiggede jeg lidt rundt i markedet, og så købte jeg en aktie, som jeg personligt ikke kan fordrage, men som jeg resten af markedet kan lide. Fordi nogle gange skal man jo også erkende, at det er jo ikke sikkert, at det er dig, der har ret hver gang. Så jeg købte Kahoot faktisk i går. Så ja, desværre, kan man sige. Men teknisk så den rigtig god ud. Den var nede at teste. Har været nede at teste et niveau flere gange. Og brød ikke længere ned. Og så valgte jeg, i og med at den var begyndt at stige, så købte jeg aktien til porteføljen. Så ja, jeg blev Kahoot-ejer. Det havde jeg aldrig troet for noget tid siden. Men nogle gange skal man også se sig selv i spejlet og tænke, du skal også prøve det der med, at det ikke er jo ikke altid er dig, der har ret. Så det var egentlig ideen. Og du har jo også lidt et forspring i vores konkurrence, så måske er der også en plads til at lege lidt med nogle ting, som man måske ikke nødvendigvis ellers ville gøre i sin egen pengepung. Jamen, ellers skal man jo også nogle gange sige, at man skal prøve noget andet. Altså, Pernille og Eva der, de er jo også i gang med ligesom at finde ud af, jamen nu har vi investeret i, de har jo også haft SAS-aktier og alle mulige andre ting og sager, så nu kigger de i spejlet og siger, lad os prøve noget nyt eller noget anderledes i hvert fald. Tænk lidt måske lidt ud af boksen på en ny måde. Jeg siger ikke, at alle skal gå ud hjem og revurdere hele deres portefølje, men en gang imellem må man jo også godt prøve ligesom at se i verden fra den anden side af bordet. Det kan godt være, at jeg ikke altid har ret. Det ved man jo godt, når man har teenager derhjemme, ikke? At det er altid far, der har ret. Jo. Så, sådan er det. Så, Lars Persson, men altså teknikken så god ud, og så ved jeg godt, at vi har haft nogle dage, hvor det har været lidt svært, men det billede er vel ikke sådan fuldstændig fundamentalt ændret, at teknikken ser anderledes ud i Kahoot, eller hvad tænker du? Jo, eller altså Kahoot har gået lidt mod markedet. Den var nede og teste 3 gange lige 38, som den så ikke kunne bryde ned igennem. Det var i i juni og august måned, hvor den var nede og teste dernede. Og så er det ligesom om, jamen hvis vi skal længere ned, så skal vi vel højere op, og der er nok nogen, der har tænkt, eller også så siger, nu er der ikke flere sælgere, nu er der ikke flere aber at ryste træet, så folk er begyndt at købe op, og det kunne du så få den for til kurs 40 omkring den 16. og 17. august, der har det været. Og nu ligger den i 73, og 70 var sådan et gammelt modstandsniveau, og der, er den så, der har den testet 3 gange, hvis man kigger sådan historisk på den. Og det brød den lidt ligesom igennem i går. Nu ligger den så lige og slikker sårene, kan man sige, fordi nu så næste modstandsniveau er op omkring de 90, sådan som jeg ser det, hvis jeg nu drømmer jeg over højt og tænker tanker. Ja, det må og man godt så kan man jo netop, og så må man så se, om den kan komme tilbage til sit all-time high. Jeg tror jo ikke på casen, men det er der mange andre, der gør, og man skal jo bare flyde med som en laks, man skal jo gå med strømmen, det er jo dumt nogle gange. Er du blevet lakserytter nu, Lars Persson? Er du der? Det ved jeg ikke, Lars Persson, Kahoot er inde, yes. Og Autogrill er altså ude af din portefølje, ja. Du fører stadigvæk konkurrencen, men der er jo altså masser af måneder at kigge på endnu, der er altså lidt tid til vi gør det hele boet op, så ja, det kan gå alle veje. Persson, der er kommet et spørgsmål, det er sådan set også til panelet, vi kan lige tage den rundt. Johannes fra Kravhave på Falster, han kigger lidt på Vestas. Han skriver, Vestas har fået et lille nyk nedad i denne uge. Tror I, rabatten kan blive større senere på efteråret, eller vil nu være et godt tidspunkt, hvis man gerne vil med på møllebølgen? Eva, skal vi ikke starte med dig? Hvordan har du det med Vestas? Det er jo en af de aktier, vi sådan ofte hiver frem, når vi sådan skal kigge på grønne investeringer i hvert fald. Ja, af en eller anden årsag, så har jeg aldrig rigtig været interesseret i Vestas. Og jeg tror, at sådan ud fra sådan bæredygtighedsanalysen, så tror jeg, at de skal overveje at tænke på deres møller, vingerne, rent faktisk, hvordan de producerer dem. Fordi det viser sig, at når vi ikke kan bruge en vindmølle mere, så er det vingerne, vi har problemer med at genanvende. Så det havner på deponi, og de her vinger bliver kun større og større, så affaldsmængden bliver enormt stor. Mm. Så vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi løser den udfordring. Der kunne jeg godt tænke mig, at Vestas for eksempel var nogen, som førte på det, og måske arbejdede lidt med, hvordan man kan enten genanvende de her vinger eller et eller andet, så de i hvert fald ikke havner på deponi. Eva, eller undskyld, Pernille, Vestas aktien, hvordan har du det med den? Jamen, jeg har jo Vestas, og jeg har haft Vestas, det var en af mine første aktier. Hvis man vil hoppe fuldt ud i den lige nu, så skal man nok lige overveje det der med stålpriserne. Jeg er selv ved at renovere en lejlighed, og mine radiatorer kommer først i januar. Og det tror jeg kan gå hårdt ud over Vestas regnskab på et tidspunkt. Så det er noget, jeg vil lægge mærke til. Men læg mærke til, hvis du er langsigtet investor, altså har den i mange år, så kan det godt være aktuelt at komme ind nu. Men hvis du er... Der kan være noget prissjov der, tror jeg, det næste stykke tid. Lars Svendsen, ja. Vestas, er der en rabat? Det er der lige nu i forhold til, at det er faldet et par dage, ja, men altså kan den blive større senere på efteråret, som Johannes spørger om her? Ja, det tror jeg, og det er et problem for dem. Altså, det er jo en industrivirksomhed, ikke? Og så man diskuterer, hvor man giver dem en grøn præmie eller ej og sådan noget, men altså, de har 30.000 ansatte, det er jo nærmest Danmarks største, hvis ikke Carlsberg for så vidt, men og Novo, men hvad synes sådan du? Er det industri, der laver noget, ikke? Er det en grøn virksomhed, eller ej? Ja, det kan man diskutere. Ja, det er det, jeg spørger om, hvad du synes. Nej, jeg synes ikke, den er specielt grøn, fordi det er jo, vindkraft kan jo stadig ikke betale sig, men så det er jo sådan ikke grøn. men hvad hedder det? At pointen med den er jo bare, at den er jo, fordi det er et navn, så er den jo ligesom blevet boostet gevaldigt op, og de klarer sig jo sådan set også i forhold til konkurrenterne meget godt. Men situationen er jo reelt den, at hvis man knækker deres regnskab, det er jo sådan noget, som jeg skulle kunne, at de tjener praktisk talt ingen penge i de her år på at lave nye møller. Altså, de tjener penge på service, de tjener 2-3% på i overskudsgrad på at lave nye møller, det er 85% omsætning, de 15 af service, ikke? Men pointen er jo bare, at der er en stor risiko på det, og når så der er cost overrun på alt muligt, og der er mangel på alt mellem himmel og jord, kraner og transport og metal, som stiger og alt det der, ikke? De er jo klemt på kostsiden, det er de. Og det store for dem bliver jo havvindmøller, og det er jo, der er de jo i gang med at opgradere den her 9 megawatt, som var 8, så blev den 9, og nu skal den være 15, ikke? Og det skal jo sådan set først ud og rotere rigtig rundt i 24, jeg tror, den første bliver sat op. Og det er jo der, at den næste store vækstfaktor kommer. Og det er også derfor, de overtog halvdelen, den som Mitsui havde i Mitsubishi Heavy havde i det der fællesskab, der over på Lindeværftet ligger det mest, ikke? At så ved jeg, det der er det næste, og derfor er det sådan, jeg vil sige, nej, jeg tror, det er tid til at tage en pause på den, fordi der må vi lige vente på, at den skal ned og... Men jeg vil også sige noget, du skal nok også sige noget, det er jo ren børs... Lad mig lige følge op på, hvad Eva hun også sagde, Lars Svendsen, altså, at der er jo altså deciderede problemer med de her møller, og hvordan... Det har vi vist hele tiden. Hvad tænker du om det? Det er ikke kun, fordi der har været TV-avisen her for nylig, men det er jo, vi vist i årevis, det der, ikke? Altså, hvis du går tilbage... Det gør det ikke bedre. Nej, men jamen, det er jo ikke noget nyt. Det er ikke noget nyt. For 15 år siden havde de en forfærdelig historie op på Siemens i Aalborg, hvor man lavede vinger, hvor der jo folk, der gik og lavede de der lort, ikke? Som tog forfærdelig skade af det. Og det store problem er jo ikke, når du har lavet epoxyen, så er der sådan set ikke noget galt i det, for så hærder det, så er det fast, og så kan du stoppe ned i en mine eller et andet sted. Og så gør det jo ikke mennesker nogen skade, vel? Så vil de ligge dernede til evig tid, og kommer aldrig op igen. Så det er i hvert fald ikke lige der, at du Jylland, ikke? Dømmer det. Nej, men så ved jeg det. Så til det behøver man ikke at være så bekymret for. Men i øvrigt så er Gamesa jo lige pludselig kommet. Han har jo nu lanceret vinger, og det er formentlig kompositvinger, altså du laver. Ved at gå ud fra det er Vestas har jo også prøvet over på Guernsey købt i en eller anden fabrik, som de ikke rigtig har været heldige med, som skulle lave det af træ. Men Siemens Gamesa, så vil du, hvis du skulle sætte penge, altså de to heste der, hvem de to? Siemens Gamesa og Vestas? Det kan jeg ikke svare på, fordi jeg kender Gamesa for lidt, og Gamesa er jo i en ret dårlig situation. Det er også det, der gør, at man skal jo vurdere Vestas, som altså stort set ikke tjener penge. De andre, de taber penge. Og General Electric, der kommer halsen bagefter, har det jo heller ikke specielt godt. Så derfor kan du sige, at det er de tre store, ikke? Aktører inden for vindmøller, at det er altså ikke nogen guldgrubeindustri for dem, der laver varen. Altså det skal vi lige være klar over. Og når der så er der udgifterne til alt muligt ting, tonser i vejret, og folk skal også mere i løn og alt det der, ikke? Så bliver der et problem. Så nej, jeg vil sige, det er tid til at vente med det. Det er tid til at vente, Pernille. Jeg vil bare lige afslutte Vestas. Ja, ja. Og det er, at der kan komme nogle politiske ting, der kan give Vestas et ordentligt boost. Og det er blandt andet Biden, der har en stor pakke. Og så kommer der også på et tidspunkt det japanske valg, som også vil blive meget bæredygtighedsvalg, plus det tyske valg også kan give et kæmpe boost, tror jeg, til nogle andre. Det er det. Man skal have nogle penge, og de kommer fra staten. Og skal det så betales eller ej? Nej, det kan det ikke. Men hvis man får udbetalt penge, jamen så kan... Altså selv i personen, nu har vi helt den her kontanthjælpsdebat. Alle, der er på kontanthjælp, kan jo påstå, at de er bæredygtige, fordi de får bare alle pengene. Jamen, de kan lige så godt påstå, at de er bæredygtige, som man kan påstå en vindmøllefabrik, der skal have statsstøtte, eller energi i verden. De kan lige så godt påstå, at de er bæredygtige. Ja, hvorfor skulle du signere kontanthjælpsmodstandere i forhold til Vestas? Så for dig, Lars Svendsen, så er det nærmest et dårligt kort at have på hånden, at man har den der statsstøtte. Ja, det er det jo. Men det er jo fordi, altså hele balladen om den grønne omstilling, ud over det ideologiske, det er en religion, det er tidens religion, ikke? Det handler om myten og den irrationelle fornuft. Du opfinder en myte om, at vi har en menneskeskabt global opvarmning, så bliver man enig om det, og sætter en masse forskere, der lever af det, til at sidde og vedtage det. Og så bagefter, så er al logik, at du så skal putte milliarder i, for ellers så dør vi. Der er unge mennesker, der er nærmest vil gå selvmord, fordi de er bange for at dø, ikke? Altså, stop. Det er en kamp, vi lever. Vi vinder, og det er jo fantastisk i et politologisk perspektiv, er det en fantastisk sag, fordi man skal altid finde en fjende. Politikere har brug for fjender for at have nogen at være imod. I gamle dage havde vi jo sådan Sydafrika for eksempel, apartheid. Det var en herlig fjende, fordi det kunne alle være imod. Der var ikke nogen, der gik ind for apartheid. Det var en dejlig fjende at være imod, og så kunne du fortælle, du er godt menneske, du er jo imod apartheid i Sydafrika. Ikke? Det kunne vi ikke rigtig lave noget om på, vi kunne være at købe kul af dem. Det var sådan nogen, hvad det rakte til. Men pointen er, at du skal have nogle fjender for at få folket til at bakke dig op. Og det er jo derfor, at også det er bemærkelsesværdigt, hvordan alle borgerlige partier, det er jo de sidste, der skulle have lidt fornuftigt i hovedet, ikke? Hvordan de er konverteret til at blive grønne. Det er jo fordi, det er en vindersag, så siger de, ja, vi ved godt, det hjælper ingen skid. Men hvis det er det, folk vil have populistisk pis, fint, så er det de får. Se, nogle gange, så lader vi da faktisk få lov at tale ud, Lars Svendsen, og det gør jo blandt andet også, fordi... Jeg er ikke færdig endnu. Nej, vi tæller ikke hele afsnittet af til dig. Eva Grønberg, vi skal lige omkring dig. Alt det her, som Lav, han nu står og kommer ud med. Jamen, en Lav myte. Er jo klogere end alle verdens klimaforskere og FN's klimarapport. Det er fantastisk. Beklager meget, ja. Men jeg lever heller ikke. Jeg tænker, at man skal vælge, hvad man vil lytte til, og jeg vælger at lytte til noget andet. Så du er, det giver næsten selvfølgelig sig selv. Selvfølgelig er jeg tilhænger af FN's klimareporter og alle de klimaforskere der. Så vi kommer ikke udenom, at klimaforandringerne her, at vi har en jeg tror heller ikke, spil i det. Jeg tror da ikke, Lars siger, at der ikke er klimaforandringer. Jeg tror bare, han siger... Det er menneskeskabt, det er det spørgsmål. Om det er eller ikke er. Jo, men der hvor problemet i det hele ligger, det er jo i virkeligheden den politiske side af sagen. Folk, du må gerne mene, at verden går nedenom i morgen eller et eller andet. Det er fint. Du må bare ikke kræve, at et samfund og alle andre mennesker skal løbe rundt og betale sig det, og dirigeres rundt for det. Det er der, det er jo miljøfascismen, som vi kunne kalde det for. Det er jo der, den er galt. Hvilket det er der, samfund er uden det, politik? Men der er jo altid politik, jamen, politik i et samfund. Det kommer vi jo ikke udenom. Men det der problem, det er, at du har gjort det her til en politisk vare. Det er bare fordi, de siger noget, du ikke kan lide at høre. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og man kan jo gå amok og spille en masse penge på det. Det er jo det, vi gør. Men det er i den forstand et mindre problem. Det der problem med det her, det er jo den politiske manipulation. Altså, venstrefløjen gik nedenom og hjem i 1990, da muren faldt. Nu har de erobret den grønne dagsorden, og så vil de lave det her miljøfascisme, hvor de vil bestemme over alt og alt, at nu skal du gøre det, og du må ikke gøre det, og du skal gøre sådan, og bla bla bla. Det er jo nonsens. Du må gøre lige, hvad du vil. Det er fint. Du må bare ikke putte det der lort ned over hovedet på alle andre mennesker. Det er der, den er galt. Og derfor, det er miljøfascisme. Det er, at man trækker noget ned over hovedet på folk. Det er diktatur. Fint. Men jeg tror, det ikke kommer, så er det fint, Lav. Altså, jeg tror, det kommer. Jeg siger bare, at du skulle have så dårlig samvittighed, så du ikke drømmer om det. Jeg skulle have dårlig samvittighed. Fordi du vil manipulere andre mennesker til at blive troet ind i din miljømølle. Jeg har skrevet en bog om at investere bæredygtigt, og der ligger vi op til, at folk selv skal træffe deres egen beslutning. Lad mig lige indgyde lidt kærlighed her i studiet, ja. Den gode stemning, det er fredag. Ja. Ej, men jeg skal faktisk, når vi er, det må du gerne, Pernille, men jeg vil sådan set bare lige sige, at det som Lav Svendsen, hvis jeg skal prøve at lytte lidt mellem linjerne, så er det, som Lav Svendsen siger, at det ender måske med at blive alt for dyrt med de løsninger, som det ser ud til, at der er på banen nu. Eva, det kan du vel forholde dig til? Jamen, altså, jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal stå til ansvar for politiske strømninger. Jeg fordi synes, vores er faktisk det modsatte. Altså, vi gør jo sådan, politikerne gør, hvad de vil, men vi tænker, at der er jo mange af os, der allerede lever mere bæredygtigt, prøver at skære ned på flyrejser, prøver at skære ned på forbrug, køber de ting, som vi gerne vil have mere af, og som ikke ødelægger verden. Og på en eller anden måde, så arbejder vi jo nedefra, hvor vi tænker, at vi kan også gøre noget selv, og vi almindelige mennesker kan også investere bæredygtigt. Ikke kun leve bæredygtigt, men faktisk også investere. Så vi taler jo egentlig for, at man investerer på samme måde, som man har nogle værdier, hvad der betyder noget for en. Det kan jo også, det er ikke engang altid sikkert, det er klima. Det kan jo også bare være, at man skal investere i en virksomhed, hvor der også er kvinder i ledelsen. Det er jo mange ting. Bæredygtigt. Nå, men ved du hvad, Lars? Happy we go. Det betyder faktisk noget for mig, når det er, jeg ser et eller andet billede med en virksomhed, der kun, hvor der står 10 mænd. Og det er ikke noget med, at jeg ikke kan lide mænd eller noget som helst. Mm. Men jeg tænker bare, altså, favner de bredt nok? Lav. Og det var det samme, hvis der var en... Ved du hvad? Det var det samme, hvis der var en virksomhed med kun kvinder. Lav, det bliver mange faktisk... Det betyder, vi bliver faktisk, stærkere sammen. Det gør du også det betyder i dit ægteskab. Faktisk ret meget for virkelig mange mennesker efterhånden, Lav Svendsen. Alt det her, som... de unge damer, de står og pladerer for. Altså, det må du da også forholde dig til. Ligesom Lars, han hader Kahoot, men trods alt investerer ind i den. Ham har vi helt glemt. Er du der endnu, Lars? Er du der endnu? Jeg gider bare ikke at blande mig i det der, fordi... Altså, det er jo, jamen, jeg har brug for en mand. Jeg er imod tre kvinder. Nej, kvinderne, vi... Hvad? Hvad siger du, Persson? Du er rolig menneske. Nej, jeg siger ikke noget, fordi... Nå. Altså, prøv at høre. Det her program handler om aktier for mig. Ja, lad os vende tilbage til aktierne. Good point. Ja, det handler også for mig. Vi skyder brystet frem, og Eva, hun har den smukke t-shirt på, hvor der står Love is the answer, så lad os bare holde os til den. Undskyld? Nå, det var Pernille, der sagde det. Jeg sagde bare, lad os holde os til lov. Ja, lad os holde os til det. Anne på Østerbro, hun sidder og kigger på Boliden og Aurobis, som Lars og Lav også har talt om for nogle måneder tilbage, skriver hun, altså råvareaktier i porteføljen. De falder stødt og roligt siden, da jeg er meget langsigtet, så jeg tænker, hold og eventuelt køb op. Hvad tænker I, Lav Svendsen? Skal vi starte med dig? Det er dig, der taler om Aurobis. Ja, fordi det er jo en kår og smelter. Det er ikke en kår og mine. Det er en, som har, han er vist nok verdens største egentlig genbrugssmelter af kår. De har 8 anlæg, de bor nede i Hamburg. hvis man kører forbi nede ved havnen over der, det er der mange, der gør, kan man se deres anlæg, og det er sikkert så forurenet, så de er nødt til at blive boende, men de har ikke råd til at rydde op. Men hvad hedder det? Det er sådan set, ja, men det er en virksomhed inden for det der felt, og man kan købe den også via Salzgitter, der er 25% af dem, og det er jo så et stålværk. Men det er jo, altså, hele det der gælder jo hele tiden, hvad er kobberprisen? Og kobberprisen er meget høj, og den, det er noget med 60 kroner kilo, tror jeg, for rå kobber. Det er jo dog noget, som vi snakkede om før. Og hvis du skal have den her grønne omstilling, så bliver det jo kobber, der er en central vare for at gennemføre hele det her projekt. Også en KT, der er jo med det. Men hvad hedder det? Så jo, det er, men det er jo sådan en... Altså, det er jo mere, altså, når jeg har nævnt Aarhus, jeg har også set lidt på den som altså, selskab, ind ned i den lidt, men ikke så meget, at det er jo sådan mere, du sætter den op på en liste og siger, det er en af dem, det kunne være, men du skal jo så også time det lidt som aktie, fordi det er jo mere almindelig gammeldags industri, hvor bare at alt den der udvikling, der sker, ligesom kommer til at ske det sted, hvor de er, og bliver dem til gavn, ikke? Mm. Du har lige præcis det, som fremtiden har brug for, ikke? Ja. Så jo, jeg mener, det er en langsigtet køber, men altså, det er jo hele tiden et spørgsmål at gætte, hvor det er henne, og det gælder for min også bolig i den, det kan Persson tale om, men at de følger jo altså råvarepriserne, og kobber har også sat sig lidt. Så Anne, det lyder som, det er en meget god idé at være langsigtet, som du allerede er, tænke hold og evne, ja, jeg ved ikke, om du sagde købe op, Lars Svens, men i hvert fald have lidt længere sigt, og lad være med panik på den her nedtur. Bolig i den, Lars Persson, hvad siger du til den? Jamen altså, som Lars siger, så er alle råvarepriserne sat, så bolig den toppet i maj måned, lidt over 350, og siden været en sivende tendens. Så altså, jeg bliver, fordi vi ved jo, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi bruge endnu mere af alle de mineraler, der er i jorden. Og lige nu, der har man sat et loft. Kineserne var ude og skælde ud over, at priserne steg for meget, og måske der er nogen, der har lige trukket lidt i stikket, men... på et eller andet sigt, så ser jeg stigende priser stadigvæk. Så derfor, jeg var jo inde i bolig den tidligere i år, hvor jeg heller ikke fik noget afkast. Jeg har fået købt den hver gang forkert, så nu bliver jeg i den, fordi jamen, det er en aktie, som jeg tænker vil have gavn af alle de her nye ting, der skal produceres. Okay, så Anne, hold fast i både boligen og Rubis, eller i hvert fald have noget tålmodighed. Det lyder som de her i studiet, de synes i hvert fald, at det stadigvæk er interessante selskaber. Hvordan har du det med råvareaktier, Pernille? Jamen, det er jeg ikke til. Nej, hvorfor? Jamen, det er fordi, det kan jeg simpelthen ikke sætte mig ind i. Altså, jeg bruger min baggrund som etnolog også til at finde ud af, hvordan bruger folk produkterne. Altså, lidt ligesom en fundamental analytiker. Og studerer også mange ting, og det har jeg ikke på samme måde. Så jeg holder mig til virksomheder og produkter, som jeg på en eller anden måde kender noget til, selv prøver. Mm. Ja. Eva, råvareaktier? Ja, jeg er nok lidt ligesom Pernille. Det er heller ikke lige mit area of expertise. Så lad os hoppe videre til et andet spørgsmål, der kommer her fra Thomas i Solrød, som spørger, er det muligt at investere i Polestar elbilselskab? Pernille, du er inde i det der elbil, og Polestar, er det en, du... Ja, kan man finde ud af, om de bliver noteret, men det kan vi da hurtigt finde ud af. Jamen, jeg har faktisk været ude at prøvekøre en Polestar. Jeg mener, at den er ondt. Er det Volvos? Mm. Volvo, der har lavet et særbrand. Okay. Så er det Geely, ikke? Jo. Og kineseraktien Geely. G-E-E-L-Y. Ja, men er det ikke noget under Volvo også? Jo, eller jo, men det? Volvo ja. Er datter jo. Af Geely. Ja, ja. Okay. Jeg er jo også sådan en, der prøver tingene. Ja. Fordi om jeg er en, og vi var faktisk en af de første. Det var ikke sådan, da jeg satte mig ind i den, at jeg bare tænkte, hold da kæft. Det gjorde jeg, men jeg var også mere i parat til at købe en Tesla på det tidspunkt. Da jeg satte mig ind i Teslaen, der må jeg indrømme, at der tænkte jeg, først tænkte jeg, det kan jeg aldrig finde ud af. Men så tænkte jeg, ej, lad mig lige prøve. Og så tænkte jeg, det her, det kan jeg godt lide. Og der havde jeg det bare ikke på samme fornemmelse med Polestaren, fordi at på en eller anden måde, så mindede den mere om en rigtig bil, men den var på en eller anden måde også lidt tung. Mm. Så, Men nu står jeg over og bliver rasende nysgerrig på, Pernille, din personlige økonomi, for hvis du har Tesla og alt muligt andet, så lyder det til, at det er gået meget godt med dine investeringer. Kan vi sådan lige komme lidt ind på, hvilke afkast du egentlig har haft sådan, måske det seneste år, eller i 2021 år til dato? Ja, det kan vi godt. Jeg sagde mit job op for 2,5 år siden, mm. og min portefølje, siden jeg har sagt op, er faktisk fordoblet. Ja, okay. Men jeg har ikke købt det der, for nu har jeg faktisk brugt nogle penge på en lejlighed, og det er et håndværkertilbud, som skal totalt renoveres. Så på den måde har jeg det også lidt, og når jeg køber nogle ting, så går jeg faktisk også og glæder mig til det. Men jeg måtte lige prøve den der Polestar, og jeg vil have en elbil på sigt, og specielt efter, de har lavet hele vores gade om til en elbilgade. Ja. Så, men det er mere på den måde, jeg undersøger simpelthen tingene, prøver dem, og hvis han godt kan lide den, så er det jo noget andet. Højst sandsynligt vil den klare sig rigtig godt. Altså, men jeg kan bedre lide en anden bil, tror jeg. Men altså det med at kunne lide produktet, er det lige med for dig, at så er det også spændende at investere ind i aktien? Ja. Okay. Man kan sige, når jeg er på skiferie, jamen er det en fed skikage, har jeg haft en god oplevelse, så kunne det være, så finder man ud af, så sidder, det er på den måde, jeg finder nye aktier. Det er, hvad jeg godt selv kan lide. Men hvad så med, om virksomheden er i stand til at tjene penge? Jo, det undersøger jeg jo bagefter. Okay. Og nu er jeg også begyndt med CSR og forskellige rapporter og sådan noget. Men det første, det er jo, hvor det er ting, jeg oplever. Mm. Og så prøver jeg tingene for et andet Polestar. Godt. Fedt. Eva, afkast fra din side af. Har du leveret afkast her i 2021? Ja, det har jeg. Mm. Det har jeg. Jeg er jo langsigtet investor, ligesom Pernille. Jeg købte blandt andet Ørsted i 380. Så den har også klaret sig meget godt. Så ja, jeg har det fint. Godt. Der var ikke nogen procentsats på, hørte jeg lige. Nej, der, men, og det er lidt med vilje, som jeg ikke siger højt, så det håber jeg er okay. Nå, okay. Ja. Det er fair nok. Det bestemmer du selv. Du dækker dig for skattevisen. Det gør vi alle. Lad os, nej, det er pensionsmidler. Så lad os hoppe i transportsektoren, som jeg godt kunne tænke mig at høre jeres bud på, om det er interessant, hvis man skal investere bæredygtigt. Kim Poulsen, han har nemlig skrevet ind om DSV og Mærsk. De er begge låne transportgiganter, skriver han, men price earnings er langt højere for DSV. Er den ikke dermed dobbelt så risikabel som Mærsk? Lars Svendsen, kan man lave sådan en? Ja, det lyder landevejen. Men det er jo, men DSV har jo det der fænomen, at det er jo en aktie, der er gået sådan her, ikke? Mm. Og det gør jo, at den jo Novo på det punkt meget stærkt, at så bliver det jo bare ved med, at man folk tror, at det bliver ved i det uendelige, og så bliver sådan nogle aktier jo altid for dyre. Og det er jo den situation, du er i, ikke? Og det er sådan set også deres, det har jeg jo sagt 100 gange, men det er jo deres overlevelsesmetode, det er jo deres aktie alt for dyr, derfor er der ikke nogen, der kommer og køber dem. Der er ikke noget takeoverbud på DSV, den er alt for dyr. Og så gælder det jo om at løbe, den der fanden i hælen løber stærkt, som Clausen siger i en eller anden film, derfor er det jo ligesom, at det bliver sådan forceret også, at de skal købe mere og mere og mere og mere og løbe stærkere og stærkere og stærkere. Og så længe det går godt indtil det går galt en dag, så er det jo fantastisk. Men nej, jeg vil ikke have DSV, jeg vil foretrække AP Møller, og jeg tror, man misforstår den med, at det er jo, de kalder det for en asset-light virksomhed, altså de har jo, i princippet sidder de på et kontor, og så er de nogen, der går rundt ned på, med gaffeltruck ned på terminalerne. Ikke? Men, altså DSV? Ja, men altså i princippet er det jo en speditør, ikke? Hvor du sidder og skriver til dem på en mail, eller sender en fax, eller ringer til dem og siger, jeg skal have flyttet en container, så gør vi det. Men AP Møller har jo infrastrukturen og skiben og alt det der, og derfor kan du sidde og sige, er det jo på lang sigt dem, der vinder. Mm. Fordi du er nødt til at tage, du kan ikke bare sidde og andet. Det er jo det samme med den der med Just Eat og sådan noget. Altså, men vi er jo fulde af fisk i vores dage. DSV og Mærsk, når du kigger på dem rent teknisk, er der mere at komme efter, eller har de ligesom kørt det, de skulle køre sådan på den korte bane? Den korte, den lange, DSV er jo bare sådan en, man skal købe, når enten den bevæger sig vandret eller falder tilbage, så er der jo altid nye muligheder, og det er jo en branche, som overhovedet ikke er konsolideret, selvom vi har set flere opkøb nu, så når man ser på verdensplan, hvor mange procent af den her transportsektor DSV ejer, så er det jo forsvindende lidt. Ja. Lars Persson. Der droppede han altså ud, men han havde måske heller ikke fået særlig meget taletid, så det var jo fair nok, at han blev træt også. Vi lader den ligge der, og så vender vi den her i studiet, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Eva. De her store transportgiganter, det er jo altså nogle af dem, i hvert fald Mærsk, som jo forurener allermest, og hvis vi kigger sådan lidt på den grønne dagsorden, så kunne man måske godt tænke, at man vælger det fra. Nu er de ved at transformere sig. Er du interesseret i at købe sådan en aktie? Jeg er ikke på køb med nogle af dem lige nu, men jeg synes, at Mærsk viser nogle interessante takter, som jeg helt klart holder øje med. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, at det er den rigtige løsning, de har valgt. men det vil tiden også vise. Jeg kan godt lide, at de rent faktisk tester af og prøver noget. At de tager det her seriøst nok til at kigge på det. Mm. Og jeg tror på, at den case Ørsted havde, hvor de formåede at blive first mover med denne her omstilling og gå fra det sorte til det grønne, at den position kunne Mærsk rent faktisk også godt få. Mm. Så derfor synes jeg, det er spændende at holde øje med. Men jeg køber ikke endnu. Hvad med DSV? Kigger du på den? Nej. Jeg har utrolig mange ting, jeg kigger på en aktie. Jeg kan godt lide at se deres CEO tale. Mm. Og det er sådan lidt mere... Det er der rig lejlighed med DSV i hvert fald. Præcis, præcis. Og det var der også med Ørsted for eksempel, der fulgte jeg deres CEO den tidligere. Og der handler det simpelthen om... Helt basalt tror jeg på det her menneske. Mm. Tror jeg på, at de kan drive den her virksomhed ind i fremtiden, og tror jeg på, at de kan tage deres samfundsansvar. Så helt, helt basalt, der er jeg nok mere til Mærsk CEO end DSV CEO. Nå, ja. Nu har de jo lige fået en ny CEO. Ja, ja. Nå, og lad os give ham en chance. Ja. Ja. Hvem har fået en ny CEO? Ørsted, undskyld, nu kommer jeg til at blande sammen. Ja. DSV og Mærsk, de holder fast i de gode mennesker, de har. Mila Blakke, Pernille, den får du så her. Jeg vil gerne tale lige præcis lidt om Ørsted. Det var derfor, min hjerne var rundt om den. I en verden, der taler meget om grøn energi, så undrer deres månedlige fald mig. Hvad tænker I om det? Eller tænker I slet ikke over det? Pernille, tænker du over det? Nej, altså som sagt, så er jeg faktisk ikke... Hver gang jeg har inde, så begynder jeg at sige, at jeg skal rydde op i mine aktier. Men jeg har stadigvæk Ørsted og Vestas, og jeg sælger jo kun, jeg måtte tage toppen af tre aktier, fordi jeg flyttede. Og det var at Genmap og Vestas og Tesla, jeg tog toppen af. Det vil sige, at jeg solgte noget af det. Men den er i min portefølje, og der vil den nok være de næste 10 år. Men okay, det jeg synes, der var lidt sjovt ved den udtalelse, det er sådan set, at fordi jeg ved, at du er sådan en menneske, der er virkelig, virkelig god til at rydde op i alt muligt andet. Altså, tænk, jeg kan ikke mine aktier. Altså, at du har ikke noget på loftet, du sælger alt på den blå avis, og du sørger for, jeg tror, du har skrevet i en tidligere bog, at du tjener 20.000 om året på at sælge ting på den blå avis, fordi du simpelthen ikke lever på den måde, at du ønsker ikke at samle sammen. Men dine aktier, dem har du altså svært ved at rydde op i. Aktier, der, det er et stort rod, ja. Jeg har faktisk spørgsmål. Det går meget godt. Der er spørgsmål, hvordan kan du blive ved med at sælge ud af 20 til 20.000 hvert år, som er jo så til en blå avis, fordi hvis du ikke køber ret meget, så du kommer jo ned i bunkeren. Ja, og det er faktisk også sket. Ja. Og der er sket det, at mine børn er blevet større. Men på et tidspunkt, så skulle man have autosæder, man skulle have høje stole, man skulle have en badekar, de kunne bade i, alle mulige forskellige ting. Flyverdragter havde de hvert år. Nu er de faktisk begyndt at slide tingene mere. Så på den måde sælger jeg ikke så meget, men det er rigtigt, jeg køber meget kvalitet. Og det er også derfor, for eksempel, så skulle jeg have en cykel, sådan en Ihola-cykel. Når jeg ikke skal bruge den mere, så sælger jeg den så. Og det er klart, sådan nogle ting tæller jo op, også børnenes cykler og sådan noget. Men jeg køber meget kvalitet, som jeg så kan sælge igen. Lars Svendsen, tilbage til spørgsmålet her fra Mila. Det her med, at deres månedlange fald undrer Mila her. Hvad tænker du om det i en verden, der taler om grøn energi? Er det underligt? Jo, men man skal jo lige huske, at det her er jo aktier. Altså, du kan være grøn, og du kan ikke være grøn af det der fis. Men altså, det er jo en aktie, som har en pris, og folk ligger og kører den op og ned. Og det er jo sådan, at så længe, hvis der er flere, der synes, at det er en god idé, og synes, at de vil gerne investere, jamen så stiger den. Det er, aktier er jo en varmluftballon og kædebrev, og hvis der er flere, der vil være med i kædebrev, så stiger den, og den her har vi op i 1.500, og nu har vi været nede ved i 800, og nu er vi et eller andet omkring lige 933, nu er op i 1.000, nu siger den her. Jeg har lavet en analyse, som I kan finde herinde på Jordmester, og jeg kan ikke selv, hvis jeg er meget, meget, meget, meget, meget positiv, regne ud, at den aktie skulle have en værdi på mere end 400. Men det er alt det andet, det er 400, det er, hvad jeg kan regne ud, den måske kunne være værd. Men, og det er det dobbelte af indkapitalværdien, men pointen er, at altså, resten i den forstand er jo så en goodwill, man betaler for endnu mere grønt osv. Men pointen er bare, at nu kommer alle de andre. Altså når olieselskaberne, hvis vi tager et simpelt selskab, som vel nogen vil tro på, det er Equinor i Norge, altså Statoil. Han har fået besked på, at han skal være grøn, ikke? Mm-hmm. Og de er ikke længere et mål for dem at finde mere olie, end de hører op hvert år, osv. At han har jo en egenkapital, der er, så vidt jeg husker det, lidt over 3 gange Ørsted's. Og hvis det er penge, du skal investere for at bygge vindmølleparker, der koster 20-25 milliarder per stykke, jamen så er det jo den, der har flest penge, som vinder. Tror du så, det bliver Ørsted? Nej. Og BP kommer, og Southern, Scottish Energy, og hvad de hedder, alle de der, Shell, og jeg ved ikke hvad. Så midt om du siger, tror, det er bare noget sniksnak, de gør for at være CP nu i dag. De kommer. Det gør de, og så bliver det jo penge, og så er Ørsted, han var bare først, og så kan du sidde og være glad for den historie. Ja, men hvad hedder det, det bedste staten kunne gøre, var at sige at få solgt de der aktier. Det er min, det er mig, der har halvdelen af det lort. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det en fredag, hvor du er i stedet. Og det var du virkelig i dag. Ja, det var fantastisk. Vi løber desværre ind i de sidste par minutter, men vi har altså en konkurrence kørende. Ja. Jeg trækker en vinder mandag morgen inden udsendelsen, og det er altså om den her bog, Invester bæredygtigt og bliv fremtidens vinder på aktiemarkedet, som dagens gæster, Pernille Valgren og Eva Grønbjerg, har skrevet. Den er ganske læsværdig, så hop gerne ind på Facebook-tråden og skriv et svar på spørgsmålet, der altså handler om, hvad Ørsted hed, før de kom til at hedde Ørsted i 2017. Hvis du har svar på det, så gå ind og skriv det der og deltag altså i konkurrencen. Og der er selvfølgelig også en konkurrence, der handler om... Lars Svendsen, du hopper lige en gang der. Der handler om en kop. Det er jo fredag, og så uddeler vi en kop, og jeg... Lad lige. Jamen, det er ikke rigtig fik et klart svar. Han skulle have koppen. Hvem var det? Altså, ja, ham den første, der havde solgt en bolig, og han kunne ikke rigtig sådan helt ramme. Vi sender en kop til Christoffer, så kan han sidde i sin legepolie, eller hvad han nu bor i, og drikke kaffe af den. Vi slutter lige på, med en spændende ting, der er kommet ind her, også fra Peter Harding Olsen, som har en kommentar også. Han skriver sådan her, siden 1970, så er vi blevet dobbelt så mange mennesker på jorden i øjeblikket, så bliver vi 8.000 flere i timen. Tror I, det har betydning for klimaet? Ingen taler om det, selvom det er det, der er problemet. I øvrigt, skriver han så også, så bliver elbiler ladet op af olie og gas i det, der slet ikke er grøn strøm nok i nettet. Det synes jeg var sådan set var nogle meget fine pointer. Ja. Eva, taler vi for lidt om, at der bliver flere og flere mennesker på jorden, og er det et problem? Ja, og han har fuldstændig ret. Mm. Og det er nok fordi, at det er svært at gå ud og sige til folk, at de ikke må få børn. Altså det er da super komplekst at skulle forholde sig til det. Men ja, det har han helt sikkert ret i. Og Pernille, til dig, det her med, at elbiler jo bare bliver ladet op på en eller anden måde i sidste ende af olie og gas, er det ikke et issue, du holder dig for øje? Hvis jeg skal have en elbil, så prøver jeg at lade op om natten, og det håber jeg, at det er vindmøllestrøm. Okay. Jeg lader også op, det vil jeg sove. Men manden har ret, og der er jo folk, der er sådan nogle miljøfanatikere, der regner ud, at jordens befolkning, den er vist på 7,7 milliarder. Kan kun bære 1,0 milliard, hvis vi skulle være bæredygtige. Og det er også der, du kan høre det der tal om. 1. august cirka rammer man det punkt, hvor vi har opbrugt jordens ressourcer for det år, og så tager vi på det resten af året. Desværre har mere end opbrugt nu. Det er altså tiden for dagens udsendelse. Vi lukker og slukker Millionærklubben her for den her uge, men over på Euroinvestor, der kan du selvfølgelig stadigvæk følge med i finansnyhederne resten af dagen. Og så er der kun tilbage at ønske dig en rigtig god weekend. Forhåbentlig høres vi ved igen, når det bliver mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.